الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دنسل ميدن سنة غاري المهرودة onon kalay kuubal gil afmaggal tan ha ko damaggal gilay seren be sandaji almube rewbe worbe mawbe sukabe e dendangal juldo to way wonde dunde baba adam he fof ena way wonirde fo on biyama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ñagima Allah subhanahu wa ta'ala nda wirmo to yafo dendangal may men may be juubbe may be lislamo to foftodo mu en woto yeso mu en finnirdo men woto tagal mu en finnir juulbe. En ñaagima Allah subhanahu wa ta'ala nde safranta men dendangal ñawɓe men ɓe barmuɓe men to mbawi wonde foof jettinana men ɗanniɓe men kaltana men kalimɓe men wurtana men wuuriɓe men fewdana men ardiɓe men. Yo Allah rokku en rokka julɓe ɗen mbawi wonde foof ardiɓe feeɓa, kala mbo Allah ardini julɓe yo Allah waɗa ɗum fewɗo, walla ɗum wondiɓe feeɓdan ɗum wondiɓe bonɓe. Allah ittan men ɗitanaji nantino musidɓe men Palestine, to Soudan, to Mali, to Burkina Faso, to Niger, to Yaman, to Syrie, ha to julɓe mbawi dende tanaji foof, ha to Myanmar e nokkuji mbaɗi wonde foof. Yo Allah ittan julɓe ɗin ɗen caɗele, woto Allah nangguir en, woto Allah lectir en, woto Allah harkir en bakkatuji meɗen. Yo Allah wotta en ɓe yurmo men ɓe o yurmi, woto o lepti en ɓe o lepti. Hande ko aset moƴƴo malaɗo sappo e jeetati liwru gammu ujunere temedde nayyi capannayyi jeegom ferbone laaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ina hawri nogasi goow lewru jeena ɓurni wiye silto woni septembre ujunnaji ɗi nogasi nayyi duuɓi annabi Isa alayhi wa alihi mbiya assalatu wassalam. Namde tan garnoɗo ɗo henne namdal mataw e gidanal ko baba na jogui ɓiɓɓe, so tawi o rokki won hen woodi hen ɓe o haaɗi, footi ɓe o haaɗi ɓe ko goto walla ko hewɓe, so debbo so gorko, ɗum ko hunde harmude. Hadis garɗo sahih Muslim walla sahihayni e goto e sahaba biyete ko Bashir, baban Nu'man ibni Bashir radiyallahu anhuma, on meeɗi rokkude Nu'man muɗum. So jejita Nu'man o wonno gouverneur Basra e zaman Yezid ibnu Muawiya radiyallahu anhum. Nde Al Husseini wiina ari habde maɓɓe nde, Allah waɗi laamɗo o tuumimbo wonde kanko ko jeebin, tuumimbo négligence, ittimbo rokki biyeteɗo Abdoulaye ibne Ziyar gonnoɗo gouverneur Kuufa, yo jogo Kuufa e Basra foof. Numani oɗo Nu'man ɗo ndeno o ari o wini la salah sallam, mbeɗe sennumade komi dokkuɗo Nu'manam ɗum ɗo, o wiyata jogui ɓiɓe waɗɓene, o wi mbeɗe jogui, o wiyata yiɗi kamɓe foof pota e mande, o wi eyyi, o wi woni fof rokki ɗum hono dokkuɗam, o wi ala, o wi a sennoye goɗɗo min mi settako fenade, min mi sottako mi seedotako toñanke, kuule Allah nunɗe hakkude sukaɓe mum, ɗum woni lesli. Kono so tawi haɗede haɗani wadde, so waɗima tan rutte walla ruttitake luural. L'imam Ahmad ibn Hanbal e Bukhari en seere wonɓe mana Sufyan Thawri en, ɓen mbi kono rutte tan annahu yaqtadil fasad, firti wadde haade ko kaɗaɓo, firti so waɗi hunde ko bonde, so haɗede haɗani wadde, so waɗi ko boni wadde ina rutte en firte tan. Heddiɓe noon mbi ala kañum koko aña tan, sabunillah sallam wi anibo ala wimba ko sennuy goɗɗo, ɗum jumhur Abu Hanifata e Malik e Shafii ko ɗum jaari. Kono tan ko namdal makko ngal kamɓe o rokkatanombo iɗen hawa are sankade, omo fadanannomo nowwi, caggal ɗum o rokki mawɓe ɓe hen goto kañum felliti rokkimo hen kolce tati. Heddiɓe cali mete ina sella o wullitoɓe, tawi to wulngal wullita ndena sella, ɗum tan ko ɗum ko tribunal tan kañum ñawata hen, kañum wawi ɓette ƴeewa holko addi ɗeɗo gueɗe. Mete kamɓe nde ɓe sampanta e baba o nde an a meeɗa nanan dembo, kamɓe tan nanantamo, kamɓe tan mballatamo, kamɓe tamperde jawdi ndi, kamɓe tampiyen ɗen gandi ko noon hiyata to ngal jawdi. Ɓiɓɓe foof kewani, ɓiɓɓe fodde joyo jeegomo, kayen foof kewani tawde tampude jawdi, ene woodi ɓuuraɓe tampude hen tan e aday mone, mataw kamɓe tan tampuno, kamɓe nan ganno tampere makko to gueɗe mbaɗi, inchallah muhim tan ɗum ɗo, so neɗɗo yiita mahkama tan ma mahkama andu haalaɓa. To banggal ɗeɗo gueɗe ina waɗi ñawoji ɗiɗi ko haalɗo ko, ñawore adin nde dokkal, ñawor ɗimmorde fandinde dokkal. To banggal lawol Malik, neɗɗo so rokkiri so yiɗi ko so yiɗi mbo rokkiri o ko goto mbo sellata rokkude, ko ala luural ga, kono on fandinani woni on heɓani ko rokka ko hawmayi dokkal ngal boni, woni banggal lawol Malik kambi ko boni ngal teskataki ni. Eyyi kono noon heddiɓe so gulni dokkal ngal sella ronaɓe heddiɓe. Kono ɗo joni kam no wiiri ko ni ko raɓɓi tan, ɗum woni so banggal fandude nde ko bangge e sellude dokkal ngal ko bange dokkal ngal so sellini so ngal fandinaka haa o maayiri noon dokkal ngal ko meere wadde ko raɓɓiɗi tan ko ina sella o yaha tribunal inchallah kono ɓuuri moƴƴude ko mbasiiƴan o ko yo jippin barka ko mawni ko o rokkimo ko kojjatata ko barke machallah o jippin heen barka kadi o ñaagano bammo ko yaafoye woto sirruu ceftiartin waɗode to jam enɗama ko sabu noon omar ibnul khattab wi omar ibnul khattab wi ko ñaawojan tojam enɗama ko raddidu l ahkama bayna dhawi l arhami hatta yastalihu li anna ahkama tourisu dda'im umi haala omar ibnul khattab nan mbasi ɓe jiitu toon addata jam enɗa ma ko o wini ɓe kaala ko umini ɓe mbiya ko ni mbanɗa woto fof ne haalde aybaji gonta campagne nder campagne waɗoɓe woote ƴamoɓe li fof woote ni kono tan ɗum woni ko mbasiiɗen mo inchallahu yo insinono bam makko o jippino barka ko musidɗo rokkimo ko so wonano allah e bam makko rokkimo o heɓata ɗum bam makko noon ɗo rokkimo antoo marukuli e biki bam makko no wawno hettude ina wawa alhamdulillah haade bamaɓe kay ɗaccirani ñamale eɓe jooɓa ala ko ɗacciriɓe hunde walla ɗaccirani toɓe kalata ewa ɗum noon allah kañum jeefi arso ko moni fof ɗum mbasiɗenmo ɗum ñaguiɗenmo inchallahu o horma mawnira makko o anda haade mawnira makko no ɗon ɓurɗo mawnude yo andu ko on woni baba ha joni ba mabɓe nan ɗo on kono tan ɗo banggal sellude nde kam wonade ɗo e mouritin ina sella ko série ñawarte ɗo inchallahu e wallahu alam e namdal meɗen dewgal hen o wi ko o wi mataw neɗɗo juulowo chefa witiri e o wadde mbo salminandu woturu e salminde mbo darɗiɗo o salmina caggal ɗum adda wonde nde to banggal sellude nde ne sella chefa witiri na waɗire mbaadiji tati mbaadi gadin ndi ko ɓuuri moƴƴude ko yo juul darɗiɗe o janggadinde sabi sonoɓe kala ala ɗimbere janggaɓuli ya yeho kafin o salmina o ummo o adda darde wonde o jangga ɓolo walla ɓole usuji ɗum ɗo ɓuuri fof moƴƴude rewi hene moƴƴude ko waɗa darɗe tate o jooɗaki hay hen nokku goto o adda darde suuɗi ko yiifo jangga hen ɗimmere suuɗi ko jangga hen o wasa jooɗade o adda tata ɓiire o salmina tata lawol goto o juuɗi ɗum ɓuuri moƴƴude heddi koko mbaadi ndi kalɗa ndi no futuru ni o juula darɗiɗe o jooɗo o tahiyo caggal ɗum o ummo o adda darde wonde nde o doora salminde ayi muhim mbaadiji ɗiɗi ko salminandu woturu e mbaadi ndiye noon mbaadi ndi calminadi laabi ɗi ko ndin ɓuuri moƴƴude kono to banggal sellude nden sella e wono woodi hen hadis noon kaɗɗo nandi dinde ɗum e futuru futuru kañum ko darɗe tate aɗa jooɗoɗo hakkundere ɗo kono a salminta ɗon ɗum noon serdude ɗum e wittire nde ɗum ɗo ɓuuri moƴƴude inchallah kono to banggal sellude nden sella kono mbiɗen kam ko hawra ko ko ɓuuri moƴƴude ko juulde darɗiɗe calmina caggal ɗum goddoya darde heddin nde e wallahu alam e namdal meɗen gongal o wi ko wiyeede wonde jawdi ma no woodi hen hadis saɓuulu maali maali ɓi aɗa wiya jawdam jawdam soɗum jeyɗa e jawdi ma koko ñamɗa dolɗa kutoriɗa dappinɗa cakkiɗa dokkirɗa mana gulnuɗa so wiyama cakkiɗa gulnuɗa e dokkuɗa gulnuɗa fof goto ɗum woni ko jeyɗa jawdi ma heddi koko ronoɓe jii namdal makko ko mete ronoɓe ɓene ko donata ko ko baraji ha heewi tan ɗum ɓuuri heede baraji banda ɓen e nelaɗo salah sallam o wiya mbuɗugu cakkiɗa miskine mbuɗugu cuwaɗa maccude ndimɗinɗa mbuɗugu mbaɗɗaji dépense galle ma oyi ko mbaɗɗaji dépense galle ma ko ɓuuri heede baraji saabu ɗon ko farilla wadde rewirde allah farilla ɓuuri moƴƴude e rewirde allah naafila e hadis garɗo e boukhari e muslim sad ibne abi waqasim radiallahu anhu kawmu nelaɗo salah sallam gadiɗo weddare kural l'islam ewa gadiɗo walde rende nelaɗo sallah alih sallam sadi mi waqas gandaɗa mbonela sam rendinani ɗum jijitna e muɗum ɓiya biyan taw ummi irmi machallah gorko pewɗo junggo azouhari saadu oɗo nde hajju mbaynigu o rafa rafi musɗum ha nela salah sallam ari juuriyademo o yimin de ɗo jiiɗami ɗo ɓinguel dewel gotel joguimi cekomi joom jawdi jinmi ko wasiyade jawdam ndi foof walla ko ɓuuri hewde hen nela salam wolla owi tataɓe ɗiɗo woni de ceerɓe wasiyo o yila o wi feccere jewdi ndi o wi mbo la o wi mbo tataɓal o wi ey tataɓal dina jaaɓe kono ne heewi noon o wi saad ɗaccira ronoɓe mana jogui jawdi ɓe jogui ko donata e mabɓe ɓuuri moƴƴude ɗacciraɓe eɓe ɗaccaɓe juuɗe ɓoole eɓe jeelo yimɓe o wi ganduda hay ko mbada sa hunde ko jom suduma hay longeren batta ju hunde ko jom suduma fetike alaka so Allah wuri ma nafdi kay kala ko baada o nafude gale mala wi o wi hay longeren batta hunde ko jom suduma de rewi dane baraji ko mbada hunde ko jom suduma non ko dépense wiete non kono hay son ni won ni be barat ni onon nyamde ni jetta longeren mbada wi wala islam ko salina ko sil few mbadna bo hunde ko wala mbada ko mbadna bo hunde degere fof hen inshallah dum do pop ada windane baraji wadde ko rabbit tan wonno namdal tan meta so rono makko ndoni e mbindane baraji hatte zar buri hewde baraji sadaq inshallah eh wallahi inshallah ko jom wadde dani dum o yettin allah ko nino wino saad kala ko mana rono be ma daccirabe budi mojjude e daccabe be ngala hay hunde dum non wadde firti ko dum wadi l'islam sali neddo wasi o budi sotabal wasiyade ko dokkal wala sadaq siyo ciagal mayi so mi mayi ndokke kari kaja ene jogi ferdiiji didi wu hunde nden wula automatiquement e ferdiiji didi ferdi goow yota wona dono ferdi mo yota wona tadabal ay l'islam rokuma tan ko tatabal ngal amma de ceruji keddi tatabe didi keddi de dum ko ronobe manji he dum buri hedi baraji inshallah e wallahu aalam namdal meden gongal o wi ko pawe de yimbe pawate e hujjaji pawate di jombaaji di dum ko aada kon non aada o no sattina nabi men sallallahu alaihi wasallam o wi ne jiyaay maale aada debbo werde jamal webbo kumal weba na digu dum do non de do pawe non wona farilla woni farilla ko gede dide gedal goow cenge de gedal dimmal ngal nafage o amma wodbe be gona jom suudu makko sokna makko be ganda ko farilla badna dum en laaji tawi kay wona ligganiibe mako dum donc aadaaji tan wadi aada non ko mukarama tan neddo wadi dum kono do ko aada guddinoo sharia aada cettinoo sharia dewgal wadi raf jokkar en dam kon non pawede watti tadde en dam sabu dum gadda himbe suudede jomba jona hol sababu wotoneng haso ciuri anni be sotra jomba sona en balane dum hol sababu on ko be ligani wadi da ko mi gen hagino gadda mi jomba mo kam bari deplasma am bedde mi dum hol wi rebe non buri hewde hen ni kala neddo yir jom suudum min tan de do gede ganden tan dum wona sunna ko dum aada aada non so watti sattinde mudi wedde ladde kadum ala do haaji ala dostore ala bildi bela la fofa ko bela fofa aha yo non fawte ko gorko be jeewata ni ngal umur me basal wona be cene jogi do basala kala mo wayna arana debbo fofa ma sotta be dum on to pay dum de gere ma sen hakki le banda men wadde dum do wona aada mo tambo jogi neddo kay wallobe ma hakkata jombaajo addanbe ma jombaajo ma yewtube ma jombaajo ma e gijirama gere kede de batten hen de ko aadaaji wona aada majjo yu guppuli en dum ko hunci da awraaji won tawartere taw wona majjo diine mum wona majjo jikko wona majjo won mo tawarta ka taw diine ko mo jikko mum majjo aha taw ko accident yimbe majjani ben gandal jom hunde fof kono no weynir wudder o salaama kadi ni way wadde hen tasvir no way yimen baay wujjitaade hen ba jetti jiyam dam mon biyo tawraama taw wadaay de gede fof muhim tan de do gede koy aadaaji ko hunci awraaji wona hunde mojjere koy aadaaji di jogi den ko buftude de kadi ko hunde buri ga wonde hunde harmude ma bufte ma juure aha jonne hakkune men ufte kam wa jaaro ka yunti reseete ha yunti yidi gorko o kay nandi no nande ko uftaade mbay uftu do haram isa fawane tay ko gonde fi layru non on wala sta gonde jeb bisu non no wala sabu debbe jibinde hande o yalti edna sallahu ma najam wala mem jurda e jono kadi ma ufte o jane makko non tay o sallane wa wasi fotu ufte non jure en lenen bedda makko gore baddu de gere mo tan dido adaji fop bare fere elminen inshallah tum ko buran men yidde rew manay buran tum ko bidde rewbe kon de gere hotawande men famu ndiri tan hakkunde mabbe ko viima be privé ebe woni non inshallah nyalaade men sallallahu alaihi wasallam wala andum hay hirsude nde ga satikina ken dum woni sunna sunna ko wadde barangu kon hay dum do satikina ni sab sokna makko be ko goto wadani hen Zainab bintu Juhsh radhiyallahu anha en be hoyta ali mala ko hirsude wadde jere gele enen pawa yimbe ko Allah fawani dum en ha watti satinde ala ko hal non yimbe batti jettu dum ko dum bala zaria debbo ko debbo makko don do dewgal huma do joni joni so goto mabbe fitinde le tan goddo ronadum do dewgal huma debbo nana Australia gorko nan do Afrika gorko may junjun wali azbil ladin jindirande debbo eddin toronat so gorko may kanyum maana so debbo may kadi gorko ronat sey woni jom haram nene makko bib makko hayamal qiyam sey nyaawu sere wadina he dogal wona fijirde banda men wadde dido hakkeji fof sen bi enen bonnir dum tan sabo nyaagude kadi do hujjaji kadi ko di gonti so tawi ko enen parle do makko dum ko empo mo badden bo Allah fawani makko so tawi ken nyaagibe e nyaagido kadi nyaagotodo kadi fota neddo nyaagoto tan ko basno miyam tan dido aadaji wona aadaji mudde aha attiyam tan gorko so teddi nimere wodi ko rokki en woni wadam no baa evidim dokki mbak woni ko ndaa ko ndanyata dido hujjaji ko yoro ko amen fencu gado ko pinyi so habi nati wadde ni bo aha ko nan anda ko teddu ngal tan kon tan de do gade biiden woto ndewen amde kadi ha njalten bindiral aada al urfu ka shar'i ma lam yukhalifu shar'a ay aada ina nyaawe nyaawal sharia don do lundaki dum wadde aada ina wayano nyamaade ni kono dido aadaaji ngoni koy wuddinde sharia o ngoni koy sattinde dewlde ngoni koy addude cedele hakkunde himbe biiden addude cedele en galdi en kawra hen ha wal leydi jom baaji suude wontam be gona jom haram en ma piyaben njiri yona pillo no badani yimbe nangay jom baaji be jom baaji ha on ganda tension gorko do yotti on ganda ngalu gorko do yotti ko rabbitan de do gede wana hunde mojjere inshallah wona pamirden e wallahu alam en andal meden dewgal hen o yiko neddo mo ganduda mo ina labbi noro ko wayno kilnefti nefti no wodi leppudi di leppani ciuglon balata ko leppudi mana din e wala ni ko goddo kono sella tan labbi norade neddo way labbi norade hayre borde wala legal wala daka non ko wodi legal wala hayre borde dum warata kilnefti kilnefti buru welde nindi inshallah e ina daati kadi way labbinte ko hayre labbinta ko legal labbinta ko ina sella su diw leppina su ji wasa leppinta inshallah ina sella kono buri moddiri ko ne la sallallahu alaihi wasallam haali men o wi yahuden be o tawno madina be onon de Allah haali Allah mana moddini labbin gol mon gol holno batton e bi minen min badata kaaje ha talte usto min dewna hen ndiyam ay wadde neddo ne deka so wadi clinic rewni hen ndiyam dum buri moddude e wadde ndiyam bolam tan wadde clinic se bolo kono to bangal sellunde ina sella ndiyam bolam clinic suji boli haire bolde legal bolor ina hada tan wadirde hunde ko wayno rubundere janti en hada dum sabo ko durngol wala ko hash wala ko jamde jawdi ko reji min jinneji julbe be wala ko fate jiyal dum kadi ko nyamdu ko reji min jinneji di ta ko wonde wonde gaño de ko rentete ko na isi enandi hen en bi lutul kangi samirta ki jale hunde kadi wodni di kadi wadirta ki dum inshallah e wallahu alam kon tan do bangal sellude de ko dum wonno namdal makko ina sellal labbi no radi dum inshallah e wallahu alam wadde eto bangal e dogel al-istitaba meru istitaba labinaade de gede alhamdulillah zaman hande ndiyam no wodi moyen no wodi do tro de dogel inshallah clinic suji di foti ko leppudi wala leppandi kanji fof edi cella hotorede inshallah e wallahu alam enam dal meden dewgal hen o wi ko won biido wonde ko neddo sokle Allah ina laada mum ko o dabbata dum so dabbi dum hadete hol diine do haalata wana diine l'islam de inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hol fo mawdo e aduna hen buyida nyaagede Allah kanyum wi yo nyaage wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum du'a wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'a lemba jabo hadith garo bukhari muslim o wi kala jamma su yi ha heddima tatabal gal 2h demi di matin fay tagal o yi Allah jippo ha asman aduna wi hol nyaaga todo mi rok hol do todo mi jabo hol insin todo mi yafo hadith ulu si hay son do bakatuji ma batti wogade asmane kewal sa hucci tiyama dami ni may man nyaage mi tem rokku Allah wi kanyum jogi asugo di fof so jogi asugo no tuklaw ma nyaago dalu njunu fo man biya ihdina sirata almustaqim sirata almustaqim dewal Allah ngal ko hen sirata almustaqim hollawul ngol dewata ha ke ba asuko sirata almustaqim dia wana won filmo kanko dannori ko orop ala kanko na moje makko dannora afrik de ko wana sirata almustaqim ko ay musa de dogata la lawu furande yugo asara bi en yahdini holdum krewen sawa asabi awol pocci ngol ngol yottinam to jidi fatto تودي نودي من قرطام تو ودي الله فيهم يقول لا وهم هويه ما عمديان هذا كرب بيتان في دينين ده دوانا دين الإسلام نلاقي صلى الله عليه وسلم كان يمنع عن الله بيار يمنع عن الله الله قال لي يمنع عن الأرم يندور عن الأرم سكين يعني كني بيابنا نان في دينين ده كو جوم ربوند وان هون ده أسوف يوم كم يومنا دم ودي ويا دوان دمالك وي من تصوف ولم يتفقه فقد زنتق ندسوين أنا تصوف وجنغاني فق يجيك وانت زنتق نبي مالك ومن تفقه ولم يتفق ولم يتصوف فقد تفسق ومن جمع بينهما فقد تحقق الجثان من مهلا دم دوك جفنا من الحسن بارو بقى رحمة الله عليك نجنجين ومن دم قول ولو هاي نبي أنا كم مالك وينا هاي سمية دم تلو قول قول kono kam ni wiira kono kam hala ka kam maana o ko sahe kala ka dana ta hu jare sam ganda do islami jum lahdi wala ahli lahu an yaf'ala shay'an hatta ya'lam hukm allahi fi an lahdari fudri wana daga na kili far wadde hu ha wanda allah nyaayir kono futi wonde aha wadde de gele muhim tan wiide ni de wonde so neddo nyaagi ma hebata kadi ko noddita de birnide iblis nyaagi ma hebi rabbi anzirni mu allah buri andi نياغي مرو الله ركي الله ركم ني فو واجب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد الا الدنيا سجن من جنس كافر كوم ندير لنصبج كوم نياغوند اها كما نياغي نلار بن صلى الله عليه وسلم هو من عبد الله بن ابي بن سلول نياغي من الله صلى الله عليه وسلم تشمچول مودو يو حسنر تشمچول مكو من الله ركي تيكو بيتا اوني راس المنافقين ودوي دي ساندي نيدو نيا نيدو نياغو تاكو ko sokle Allah ko anyagota ko sokle Allah so anyagota ala dum kundi harmude wiido non de ko fenande l'islam dagna dum biido nono so wi ko jafaran e jafaran non likuli jawadin kabwa ona ko badile yanasna jumna tan fiti wonto itti ko ngul di tan hotiri kono hotiraki di alquran hotiraki di alhadith hotiraki haddi le makko so hotirama haddi le makko e mo andi ala fuf do enen do en choklani Allah ko woni banduma ko fuf gila sukundu ha segene buri famdude hen ko sukunde segene sabdum iwata e ma taw lorlatan safu kayto sukun safu kayto cegini lor la sama kadi Allah addu e hol ballo hono ikirta dum ho hol pulno dum mi halani ko woni banduma ko dedo ter ne dalu min sallallahu alaihi wasallam ko nyaaga sono Allah hunde fuf woni duuji jabe ko nandi hen buri bonde kay ko haalen ko mi arsana am dal de ngare buri bonde hen ko kay ko wiide mbo wonde neddo woto juulir sabo daminaade aljanna wala hulde jeyenge ala dum do fo koy bonande koy majjere sabo ko Allah wi minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya rewihan ay may rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati wa qina adhaban fana dar min sallallahu alaihi wa sallam jumira do halani min anna ba'd Allah be wa kanu yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in even jenkini tebe nodda min ebe kuli jengi ebe damini aljanna ka e hadith garo bukhari muslim malaikaaji jehuji na bangodi yen bi min ummi ko ji amma hoko tawdo be ton hoko mbada bi abe chubhinuma e bi subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah hoko be nyaagato be nyaago aljanna allah wi malaikaaji me tebe ji aljanna saka be nyaago malaikaaji so be ji no be nyaago ko burdum o wi hoko be molo so be molo jengi o wi me tebe ji jengi be bi di biya kanji malaikaaji di biya sondo be jino jenge moora burum Allah wi mi seeni mo mi rokki be ko be nyaagi mi mooli be ko be mooli e kadi ko si hadis sahihain bukhari muslim goto sahaba be wi no an kam an la sallallahu alaihi wasallam kam jukul sako o yene ko kalta o min de manda ko jukul sako ane muaz kono mon kam be ndu yo Allah rokkam aljanna danda me jenge he o ko hawla hanu dandi ko min jukula ko ko dum de banda ben do jumre maunde jumre maunde san gala fuy do nyaage da haafutin Allah subhanahu wa ta'ala Allah kanyum so nyaaga ka ni bi ko Allah so nyaaga ka den tikkat bunay adam kanyum so nyaaga ma ka den tikkat de Allah do serde tagore mudum ko dum ne da rasulullah sallallahu ko enen biya yen nyaagono bo Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salati alqa'ima wa utimmu invitation maud burdum on di invitation ngaji ko ngare njule ngare mala invitation ngaji aduna ila khadi fodi bur way aduna kam neddo baawa invite neddo ko buri do gare njule ay hokko ndewnda hen وصلاة القائمة عند جول دارم تندجون آتي محمد الوسيلة والفضيلة نرى صلى الله عليه وسلم ينعقون لهم وهذا ينعقون لهم كان خطوة مكو جابس ملاكا جندونهم تشلين دونهم لتنا دونهم سبنون ونونو بي ويكو الله تكي كوفوف لت دي قندين دارم ماي ندير دي قندين كل دي أسمان دون وتنوي بمجر الله سأغان تنوي بمجر حافظة نرى صلى الله عليه وسلم دوي مكي ورين دوي نوغاستي وادير كنو فودي الله وي ينعقون لهم ويسو نت ينعقني ووتف ناري وقت ما تفنده نودي نو غاي نده هكون وانا ورنان دعاء نجابة تين جول ماكو جول الله سلام كدوان هذا ما بيراك اللهم صل الدوين لسان نت نياقو ساكو الجنة مورا ساكو يجينجي وان رواين سنة نلا رسول الله سلام نلا من صلى الله عليه وسلم كوي كو مورا سنود اي ورد هادي كو يجينجي كو نياقو سنود مجيري هادي كو الجنة فنو وان نياقو رفوسو جول سوانا جول jumla so sala haali halali ci ko ne do yidi ko ko yeen fo wala rokum nyaagi ko adu rokum nyaagi la akhara ala gada la akhara na nyaagi ko la akhara rokum ma do rokum la akhara wadde dentu dentan de do gele yel qur'ana wi ko non wi ko yeen kul jeengi alla ngeko alla wi jumira subhanahu wa ta'ala wi fataqun nara ko li men non yeen kul jeengi kul de ne ene je ay dilini sabuji renta de kade alla de wadde jemiroje Allah de kadi nyaagaade de sakkaade de mudda dum do fof ko ina danduma dum do fof sarak sadak ko nyaagunde ko modurde nyaagunde barke nyaagunde denka e molaade kadi yo Allah dande wadde neddo wiide wonde neddo wiide Allah dande dum won jemiroje fa man sahji anin nari wadkhul al jannata faqad faz korko hokana farma jeengi julde de hokana farma ko din ma jengena balil ma Allah do woni laade man sallallahu alaihi wasallam o wi mi hadiyam sankade mi dacciani kono ballina mon Allah wudina mon jengi sunami yemiri mon mi dacciani kono ballina mon jengi wudina mon Allah sunami renti ade banda men gartiran hakillaaji men wana ko neddo yidi fo hala ala neddo yo hal ko selli yo hal ko moddi hala ko poddo nyaagede ne laade sallallahu alaihi wasallam non sankima goto e sahabaabe wi namo o wi mon adna namo diam o wi je hoy hal ko jikda o injin na won dema aljan o nyaagi na sallallahu alaihi wasallam o kaasho odo ne la sallallahu alaihi wasallam ne jogi leñol mudum no wori hen caban jidi jar naato aljanna ko aldaaye hasbore aldaaye sana o kaasho du muhsin radiyallahu anhu o kaasho bi mo nyaagono mi Allah mbere mere wonay bi ay sallallahu nyaagi nyaagono mi Allah ne la sallallahu alaihi wasallam an ko injiya inshallah dañi goddo nyaagi o ya assalamu habika biha o kaasho o kaashe woni bo silamo helno walde badir woni la sami di mara kabri la sam girbi le kota jago o bistori non wonti silamo gando no do kaashe wadde ko rabbi tan dum do wona hunde selluni bil marra ko neddo sokle Allah ko o nyaagoto ko sokle ne dalum ko o nyaagoto o dilina sababu ko non insha Allah o wiya sababu shar'i insha Allah hada sababu shar'i yo nyaago Allah yo dandu mo e jenge mum nge yo nyaago Allah yo rukumbo aljanna nge sabo neddo wawa nyaaga def buri aljanna wawa mola def buri jeenge sabo kanji tan goni jam olo wala bone bolo aljanna tan woni jam olo jeenge tan woni bone bolo dum wadi Allah wi dum husna Allah wi dum yusra Allah wi ga usra e wallahu alam tul meden maton gal namdol tul ni reden mato neddo dendo hunde seeda e qur'an hi baaji nay wala ci moji nay dendo qur'ana fo hol ko serndi be serni be tan ko do sa wati dum jewdi tan kullu kam no gandi nay o do jogi do teme didi horsere wala jogi do hada qur'ana ceban jeego teme dere sapo ne simo jogi do teme dere sapo ne horsere jogi do korte nay wala mbaa bona way ha jodi hen ina aska hen ina resa hen ina waawi mahd hen ina waawi janginirde hen o yo non diwata nyamdum tema dara chaban hol sera kam inshallah so tawini hisi ino way wurde ma hitande nay o kolse nay non wuro ma wuro gallema kajji ya henande gallema jengina hen bisngo ma maha hen koda hen mashallah ino wadi ni e qur'an ne ko nonde qur'an kadi nyaawoje de war arana fi more wote won simoje badde de hunde ala hunde la hen qul wallahu tan kungul as-samad ala fodo wodi sunay qul wallahu al-kawsar ala fodo wodi sunay na bina al-kawsar hada hada ada ara inde simor goddum ala sona inde do simor samari ala da hala sona da ha ayo on gandi so sa wi ma di hatu sa jangal da hayatan to bangal cher le ne ko nandi hen to bangal haji en sa yahani bagal sulul jannata dum ko Allah haji on ko Allah do haji bangol an de gere ngande dum surtu talaq di do talaq e surtu e bakara sa rini na di do awa ta fan sab ala fuud Allah haali qur'ana debbo chowido ko eddinto on futi futi ci o kango non ko cheraar wala ko mayraar dum adanyata dum e qur'ana fo sona surtu talaq ولا سول احمالي اجلهن يضعن حملهن ايوا دبو سيرا راكو اديني ييندرتي على الله حالي من القران سنه سوره الاحزاب يا الذين امنوا يا نكاسو المؤمنين ثم تركتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعددونها فمتعوهن وسرحوهن سرحا جميلا فانا كنت يا ساج ما جستاتو ديندنا غاند فاما تو بانغال نيدو ياني ووندور holko waɗi ala ɗo wode qur'ana sunna suratul ma'ida ha modi fasongaji gonɗo wiyete ila hala tan ko bangal baqara ila ko neɗɗo wonde wiye yottaka jom suudum mi yowima ɗo e mudde e nder lindi lebbi nayɗi ɗum l'islam ko probléme interne hakkunde maɓɓe so ɓuri lebbi nayyi la aha amma wonde noon wallahi mi wallahi mi waɗata so yani wonde hono watte يمر لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفرته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تهر الرقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا احلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون ايوا دان غاندي ودسا جانغوتو ور اجانغاني مائده اندوتا نياورندي غوجوس وجي هولتو حالا القران في موري ورسو طول مائده والسارق والسارق فقد ايديهما جزاء بما كسبنا كلام من الله هذا استكنه دجينا على هذا على سنة سورة النور أيوة هذه كوي جربت الدنيا وجدت دونه على فور دونه على القرآن سنة سورة النساء آية سبعة جو آية سبعة جدي اليوم هم عندهم سند دونه أو ماي دشي جم سودم أو ماي دشي جم غليم أو ماي دشي نيانم أو ماي دشي مسيدم غرق ولا مجيدي ما باب ولا مجيدي باب ولا مجيدي ما هن دونه ما ما على هذا على سنة سورة ay sa jangan den si mo dam sa dum kadin la sallallahu alaihi wasallam wi ko qur'an an tefno no golli rakta no dum arda sun suratul baqara ya ali imran kan jinga to so dum sa ho ne gal imran non e wada si mo re wonde lom so dum mate ko rabbi tan e gele godda kadi qur'an wadi ko gede to bangal yeru tan qur'an haali ko daari daari annabi bago na si mo jumba daari aha daru annabi musa no fudi annabi musa hala daru annabi yusuf je si mo yusuf mana won to annabi innirte en taw arege de makko sel kom je surat yunus alayhi salatu wassalam falawla kana qaryatun amanat fanafa'aha imanu illa qawma yunus gol kongol goto won to dare makko buri haa ko no innira ko simoro sonande do wonde inde makko de haali sel saydi andude walde badde holto are qur'an suratul anfal saydi ande walde sabu golto are qur'an suratul tauba saydi andude walde uhude holto are qur'an suratul al imran ayatem dere no gaf so hiles saydi andude fatu makka falno yewa jangata ko suratul mumtahana saydi andude o do sulh hudaybiya ko inna fatahna ay diri haa en liri wadde qur'an rende qur'an fu andi ndeka nyaawaji fu ngone jungoma e dangdu tulahe ala ko jogat tumu tere wala ko nandi hen ni wadde en jogi haa en liri kadi wala wa jangi ni be fu amma jogi hisbaaji nay barki haa he hay gora waawi do haa sura biya tan qul huwallahu ku tatabal qur'an mi arta wallahu ko equivalent hibaji nogas ko hay bak wena kon tem 0 euro waade ujunere ugi wala ujunere fefani tem 0 euro ni wacce tafane ujunere ugi hande fawni ni wacce ujunaje sappo sefa faw sap tem gel gotel ima wala wadi hen valeur alors que valeur wadde to bangal dedo geden ganden wala wadi hen valeur kon hatta sa dañi fuul wona fofa da jogi jugi kalis ma ubiya jugi dollar jugi euro jugi francais fa sai murse soxlan kadi wess jetu ubiya ma ciota sai amerika soxlan kadi wess jetu dollar ma ciota sai europe o soxlan kadi wess hada hadi wa de ngandi tan ko oro way raf nodde non sabo odo jomno wana kany way jengindi wana jengina wuro fu sabo ala fu qur'ana na anda ko stem de sapo ne simor do hay ma o non ma be datto dum ma armi bi jangudo jewta on tadim wana ma odo na ta ko qur'an fo jogi ko way nafdere ndo ko haymu hala batta na gilla ni ditan non ko cedele men do ko majjubi men so fondama e andubi men ene ngani bone badi Mana? Ah, ada. Ada one day in the Jama, and when they are in the Quran, I go to my vicinity. When I go to my vicinity, but the long will don't jump. Will come out of the Gallama? Quran, okay, I could put on Dindi Jama, okay? When you don't form, but they are long beating what nobody did Jama Hamai. Convert them busy on, consecrate the creed on, consist in the rope season. You can okay, Quran, okay, I'm one day and now. When they live in a house of Mintai Sap, if you're in Mintai City. Mi rewana mon Fatiha jangi Fatiha mon hedo jangi bul wallah mon fi hedo jangi bul ozi hisbay ko gonton on ko jamma ko hitande wotere kambe fo mbay rende en Qur'an nyade fo simor wala yontere fo simor wala wor fo simor imande gaside ayba dum no moji baccen hakillaaji men inshallah to bangal den do Qur'ana fuf ko beedo goddum do wono diplomaaji in la sallallahu alaihi wasallam nam tono sahabaaji dum haada en do san ko nyaawore mum kadi so tawi be ubbama yenaade bade fos commune mayram yibbe heewbe en idi ubbude be yewata ko urdo rende qur'aano on hettata yeso dum to bangal do be mayido tawina ne jilo almami ni la sallama ko aktharuhum qur'aana ya ummul qawm aktharuhum qur'aana burde heere qur'aan on wiyete won almami ande ko burdum ko wayna fere don he sabo ko diini ardini diini ardini wadde da gane gandan ko woni modde hanafi ko way wadan daran do kay mo way jangindebe kambe fuf jangine rawbe jangine warbe jangine sukabe jangine almobe jangine salda jangine serem aha sabane do wiye kerno tawore nan qur'an wala wala hunyaki fuf o do kunyede fuf non way hedna dem wala way jewan dem wala hay so hunyaki ni so jime deftere in way sel nan dem le bandamen qur'an ko galu mongo ko njidi de ko kembe ni dahin fo kadi jogi dahal ala qur'ani qur'ani qur'ana ko do tan kono oro qur'an non ko neddo buri heewde ko jogi hen fof buri heewde barke inshallah sabo ne laalana sallallahu alaihi wasallam o wi'djum qur'an wi'ata ko jangu dursito daraja ma haadi ko do dursirgol ma haadi fitti dum woni koyangaaji ma futi koy jangul ma ada janga tan daraja ma beedo ko ascenseur tan qur'an yawmal qiyamati ha ndeya o do jangi simore wotere an ko do daraja ko haadi non jangi timoji di on burma timoji tati on burma nay on burma ay ha jotti do tema dere sappo nayde on kadi dara jam burma woni laada sallallahu alaihi wasallam o yimbe aljanna cooy no dirta kono enen wonbe leedina cooy no den hoodere burdi wudde e jokli asmanni ko ni bi cooy dirta sabo dara ja juji mabbe burundirde wadde qur'ana wajira ko gollirede ndaka de deftere na waddi ngomdinen ko ka hala allah njangen ha mbaawen wolude ka famminuden ha ganden nyaawoje de sen gandi gollen ko de jamiroje de e kade de mbaden golle e jamiroje de en Allah sallallahu alaihi wasallam holliri en ndent en kadde e gedal joybi wal gal ko juttinen munyen hen huren hen ko feen kala mi ko to Allah subhanahu wa ta'ala illa jabena kala feen mi ko to shedan illa yafen hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.